राम तर्थे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 13 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ढाले गांव राम एक एक बात है छोटी छोटी बड़ी काम की चीज है। एक चीज बताएं कि हम सब के सब परमात्मा के पुत्र पुत्री हैं। यह बात छोटी सी है, बहुत महत्व की है, बड़े महत्व की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया चीज। भगवान के हम लाडले बेटा बेटी हैं, परमात्मा के हम बहुत प्यार के पुत्र है। एक पुत्र होता है सर, एक लाडला पुत्र होता है, प्यारा पुत्र होता है, प्यारा। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, उपजाए सब प्यारे। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, संत से संत, महात्मा से महात्मा, प्रेमी से प्रेमी, ज्ञानी से ज्ञानी, महात्मा और पापी से पापी, सब भगवान के पुत्र पुत्री है। जंतुओं में दुष्ट जंतु है, जगह सांप है, बिच्छू आया दिखे, जहरीले जीव है, सब भगवान के पुत्र है। देखो भाई, पुत्र होता है वो कपूत में तो पुत्र है, सपूत में तो पुत्र है। क्या कपूत पुत्र नहीं होता? क्या सपूत ही पुत्र होता है? कपूत पुत्र नहीं होता, पुत्र तो पुत्र ही है। ये तो पिता नहीं कह सकता मेरा पुत्र नहीं है, माँ नहीं कह सकती, तो ठाकुर जी कैसे कह सकते हैं? क्या ठाकुर जी माँ पिता से भी ज्यादा कठोर है? मैं तो कोमल ज्यादा है। तो भगवान अपने तरफ से सब भाई बहनों को सोचना चाहिए कि हम सब भाई बहन भगवान के पुत्र हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे पुत्र हैं। उपनिषद में अमृत से पुत्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सुख राशि है, सो माया बस भये हो, माया के बस में हुए हो, माया के बस में हो नहीं आप। सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीड़ मरकट की नाई। जैसे सुगा और बंदर फंस जाते हैं तो बंध जाते हैं, वे तो खाने पीने में बंध गए, खाने में बंध गए बंदर, पीने में बंध गए सुगा, खाने पीने में बंध गए। अब है तो भगवान के पुत्र हम लोग, ये बात तो हृदय में जमा लेनी चाहिए, खास खास हम भगवान के बेटा बेटी है, साक्षात परमात्मा के पुत्र पुत्री हम है। और हम साधारण नहीं, हम लाडले बेटा रहे भी है। लाडले बेटों की ये पहचान है कि मनुष्य शरीर दिया है, किसो पुरुष दिए, गर्भवक्ष दिया, कि वृक्ष बनाया, किसो धाव धाव भात धाव फाश बनाया, पौधे बनाए, ये भी भगवान के पुत्र है। सब पौधे जितने हैं, जितने जीव जंतु हैं, छोटे बड़े सब, बारीक से बारीक जंतु में भी और बड़े से बड़े में भी, पक्षी आकाश जल सर थल सर नभ सर, सब क्या जर्सर भगवान पुत्र नहीं है? क्या थर्सर नहीं है? क्या नवसर नहीं है? सब है। तो ये बात अपने माननी चाहिए, ज्यादा लार रखते इस वास्ते भगवान ने मनुष्य ही दिया, भाई सही हो बैल सही हो कोई भाई सही हो बैल सही हो मनुष्य ही दिया मनुष्य ही में भजन कर सकता है और शरीर में भजन नहीं कर सकता। उद्धार की तो किसी के लिए बनाई नहीं है विष्णु भगवान भक्त हुए है मगराज गजराज भजन भगवान भक्त हुआ है ऊंठा वो ही भगवान भक्त हुआ है और बंदर से बंदर से सब राम आदि है हनुमान जी महाराज है इतने सब है पशु पक्षी सब भगवान भक्त हुए सबूत है सबूत कबूत है कबूत भूत है सब संदेह नहीं हम भगवान के हैं ये भीतर से बाहर रखना चाहिए हरदम बैठना बैठना चाहिए बात वहां पीछे अभी जन्म लिया जन्म माँ बाप से पैदा हुए तो इस तरह पैसे सही से पैदा हुआ ये हम खुद तो भगवान के हैं ये शरीर पैदा हुआ है उसमें माँ बाप है हमारे अभी के माँ बाप ये हमारे माँ बाप है हमारे माँ बाप खास तो भगवान है इसमें तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो तुम्हें हो बंधु से सगा तुम्हें हो ज्यादा प्यार करने वाली माँ होती है तो माँ का नाम पहले लिया है लक्ष्मी नारायण सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर अनेक जगह रही माँ का नाम पहले दे रही माँ दयालु ज्यादा होती है पालन करती है प्यार करती है। राम जी ने भी रामायण में देख लेना हनुमान जी ने जब माँ सीता को मुद्रिका दी तब माँ ने आशीर्वाद दिया अगर हमारे गुण दीदी सुत हो सुत बेटा माँ ने जब बेटा कहा ना तब राम जी ने बेटा बना है इससे पहला रामायण में कहीं याद है तो देख लेना बेटा नहीं माना बेटा तो माँ पारद्र है माँ पारद थोड़ा ही है माँ स्वीकार करना बेटा वे माँ स्वीकार नहीं करे तो बेटा कैसा है पालन तो माँ करेगी बाप थोड़े पालन करता है बाप तो हुकुम चलाता है पालन तो माँ करती है प्यार तो माँ रखती है कसूर करे तो बाप मारने लगता है पढ़ता नहीं है ना दीजिए देखी मैंने माँ अड़ा दे देती है चोट आप खा लेती है क्या कोई मामूली चीज नहीं होती पति प्रता स्त्रियां ऐसी वह कोई पति के विरुद्ध काम नहीं करती पर बच्चे को मारते हैं तो आराम देती है आने पी जाती है अपने चोट कर देती है बच्चे नहीं देने देती तो पालन तो माँ करती है परंतु माँ बाप तो ही है हमारे भगवान माँ बाप है हमारे हम भगवान के प्यारे हैं ये बात माताओं बहनों भाइयों से सबसे कहना है ये बात तो मान लेने से है भगवान के कबूतर भी फिरते रहे हुई मुफ्त में अब तो सबूत हो गए भगवान की बात सुन गए कथा सुनते हैं कथा पाठ करते हैं तो कबूत कैसे रहे अब कबूत कैसे रहे अपने अपने में कबूत है ये बात छोड़नी है रखनी नहीं अपने झूठ खबर दादी खबर रखना नहीं है अपने कबूतर छोड़नी है कबूत है इसमें संदेह नहीं कबूत है सबूत है सबूत है कुपुत्र जाए तक कुमाता न भवती कुपुत्र हो जाए कुपुत्र कुमाता ना होते माता कुमाता नहीं होते माँ प्यार हो जाती इसलिए ठावर है कोई बात नहीं होगी ठावर माँ ने दी ठावर बालक है माफी कर देते तो हम भगवान ये पुत्र है यह बात पक्की सत्संग करने वाले भाई बहनों को तो मान लेना चाहिए कि हम भगवान के प्यारे पुत्र पुत्री है हम सही है पर आखिर में है तो भगवान के ईश्वर जीव विनाशी सुबराशी रामायण में गीता में इमांशो जीव लोग जीव भूत मम वर्ष। यहाँ जैसे माता पिता दोनों से हम ऐसे दोनों वर्ष नहीं है मम एवं क्यों मेरा क्यों शुद्ध मेरे से जीव लोग भूत सनातन अनाधिकार से सदाकार से हमें जीव लोग जीव बना हुआ है मेरा अंश है भगवान के प्यारे पुत्र से खुशी भगवान के भगवान नट नहीं सकते दूसरा कोई नट भी जाए भगवान नहीं सकते कि ये वो जो माँ उपजी करता है वो महिमा करता है वैसे वो इनके बाप ये है आप लड़का है कबूल हो गया छोटा बैठा है वो ना तो कह ना नहीं कह सकता वो क्या छोटा नहीं ये हमारा तो कह क्या करे फूट गया हमारा ही कबूल हो गया ये कैसे थे हमारा पुत्र नहीं है जब ठाकुर जी यदि दयाल हुए तो भगवान है ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रहूं पति पति भोरे अभिमान जाए नहीं भोरे भूल कर ही अभिमान नहीं बिठे पति पति बोले शोक सेवक शुद्ध पितु मात भरोसे रहे अशोच बने प्रभु बोसे भगवान पालन करेंगे सभी हम भगवान के हैं ये बात तो सीख जाओ सबसे भाई बहन सब छोटे बड़े सब अच्छे मन है जैसे है जैसे हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं प्रभु के हैं प्यारे पुत्र पुत्री हैं हम तो भगवान के हैं भगवान गुण गाते हैं दोनों काम करते हैं भगवान गुण गाते हैं गड़बड़ी है भाई गड़बड़ी करते हैं झूठ गड़बड़ी करते हैं तो कबूतर छोड़ दी है भाई इस टिकाओ में और सर ठीक बजे बैठा हुआ है केवल कबूतर एक बजे छोड़ने तो सब ठीक है मूल में ठीक है परमात्मा के हैं वो अपने मौज है भगवान के हैं ये बात पक्की आ गई पक्की धारण करने पक्की है एकदम एकदम पक्की धारण कर दी भगवान के हैं भगवान के बेटा बेटी है हमारा घरना घरना क्या हमारा घरना जंतु है सब है जितने जंतु है जितने 84 लाख जाति बताते हैं एक जाति एक कीड़ी कीड़ी की थी एक कीड़ी जाति की थी इस तरह हम है दादा सब है सब तरह के है मनुष्य शरीर में सब तरह के है भेड़ शरीर में है पशु शरीर में है पक्षी शरीर में है वृक्षों के शरीर में है घास फूस शरीर में भी है संयोग है इस वास्ते मन मन पत्तो नहीं वे विचार जान सकते नहीं गाय शुद्ध होती है गाय का गोबर और गोमूत्र भी शुद्ध होता है गोमूत्र में गंगा जी रहती है गोबर में लक्ष्मी का निवास है लक्ष्मी साक्षात दक्षिणी माता माता से कमला देवी पिता देव जनार्दन बांधवा विष्णु भक्त से सुदेश भुवन त्रय तो सब में भगवान है हमारे माँ बाप है हम उनके बेटा बेटी है भगवान के हम मनुष्य बनाया है तो भगवान ने कृपा कर बनाया है ना मनुष्य समझ सकता है गाय भैंस बेटो क्या सक रहे भाई हम मनुष्य तो समझ सकते हैं ईश्वर हम है अच्छा है मंदे वो बात अलग बात है पर बेटा बेटी है इसमें क्या संदेह संदेह नहीं भगवान की बेटा है हमारे पिता है परमेश्वर है हम पिता के हैं भगवान है सब मम प्रिय सब मम पूजा है, हम भगवान के हैं। ये दृढ़ता से पल करो धारण कर, भगवान के सबूत हो जाएंगे। सबूत होने का है, यहाँ आए तो सबूत हो गए आए, और क्या काम है बताओ? आप बैठे हो इतने, यहाँ आने क्या काम है? यहाँ आप क्यों आए? पैसा लगाया है, पैसा लगाते हो, आए हो ठंडी गर्मी यहाँ सोते हो, सबूत बनना ही थे, हमारे सबूत बनना है बेटा। थे कबूतर ही होते दूर गर्मी में, सीधी सादी बात है बेटा बेटी तो है, भगवान के हैं, भगवान के बेटे बेटी है, भगवान के प्यारे पुत्र पुत्री हमें भगवान के हैं। ऐसा अभिमान चाहे इतनी बोले यशवन कभी भूल कर गए भी अभिमान न मिटे। मैं सेवा करूं पति पति मारे, मैं सेवक हूँ, रघुराज जी मेरे पति है, हमारे पिता है, हम उनके पुत्र है, भगवान की ठाकुर जी के हरदम याद रखना अपना। कई सबूत है, कई कबूत है, होया करते हैं बनावा जन्म में, कई कैसे हुए, कई कैसे हुए, कैसे हुए, पर तो है तो बेटा बेटी है भगवान, भगवान बेटा बेटी है, भगवान के हम भगवान के हैं, हमारे हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु ये है। वे मैं चाहिए व्रत कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान का संबंध पक्का रखो, पक्का फिर सब ठीक हो जाएगा। भगवान का मानने मात्र से सपूत हो जाता है आदमी, वैसे मान लेता है कि मैं भगवान का हूँ, आप से आप शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। भगवान के याद करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की तरफ वृत्ति होने से हम भगवान के हैं, ये बात सिद्ध हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कैसी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया बात है, हम भगवान के हैं। प्रभु के हैं हम, इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, कहीं मात्र भी संदेह क्या है इसमें, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान भगवान के सब हम भगवान के हैं, दुनिया में सब सबके सब हमारी बिरादरी के है, वो है क्या हमारे है, हमारे प्रभु के सभी हमारे प्रभु के है। खूब प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, यह है तपस्या। मन प्रसाद सौम्य तो मौन आत्म निग्रह भाव संशुद्धि तत्व मनस मुच्यते, मानस तप है, ये मन का तप है। मानस तप है, मौज है आनंद है अपने, अपनी क्या कमी है, भगवान ने कबूतरी मिट जाएगी, अपनी जब कबूतरी नहीं रहेगी, भगवान का संबंध जोड़ा। अरे पारस पारस को धातु सुहाई, पारस पारस को धातु सुहाई, लोहा है सोना हो जाए तो भगवान, भगवान के समान तो कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, उस विकास बिटा है, उस आप अपने को मान ले ठीक तरह से। भगवान ने छुट्टी दी है जीव मात्र को, एकाकी जन्म देखे छुट्टी देती, सभी छुट्टी देती, खिलौना में लगे खेलने खेलने में लगे, खिलौना में लगे तो भूल गए, माँ बाप भी भूल गए, खेल में इतने रस फस गए, माँ बाप भी भूल गए। अब याद किया, अब याद करो भगवान के, हम प्रभु के, ये मस्त याद है। और पुकारो प्रभु को ही, एक ही मांग, एक ही भूल नहीं, हे नाथ आप भूल नहीं। भगवान से यही कहो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो आपको भूल नहीं, बस इतनी कृपा कर दो। हम कैसे ही है, ऐसी कृपा करो आप भूले नहीं, हो भगवान को भूले नहीं, बस फिर वो भूल हो गया। हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। भगवान को याद किया, भगवान के हम है, भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं, खुशी आनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए, जो काम करें करेंगे, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। कबूत है तो उसी के, सबूत है तो उसी के, अच्छा है तो मंद है, सो बदले तो बुरे है तो, जैसे है तैसे आपके हैं, सिवाय किसके और कहाँ गए है, कहाँ जाएंगे और। खूब मस्ती से भगवान का नाम लेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, मस्ती से आनंद से, भगवान की बड़ी कृपा होती है। पाम दे हमारी सोई, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, तो इस मार्ग में पैर रखता है महाराज। 9 दिनों तक यहाँ रहना, कृष्ण कितना काम धंधा, कितनी आवश्यकता, कितनी जरूरत है, पर काम धंधा छोड़ छोड़ा कर सब हमारे यहाँ रहना है, ये भगवान की कृपा से ही होता है। सभी अच्छी बुद्धि पैदा हुई, जो विचार हुआ कि हम यहाँ आए हैं, भगवान की कृपा है, अनुभव कृपा, विलक्षण कृपा है, विचित्र कृपा है। भगवान की कृपा पक्षपात रहित है, एक पक्षपात है, मनुष्य पर कृपा ज्यादा है, ज्यादा कृपा है, भगवान पक्षपात है। आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने तैयार है, मेरे सिमरे कालू कह नरकों में डाले, आप स्वार्थ राम जी सिमरे जाने तैयार है, कालू कह नरकों में डाले, राम जी पक्ष पा रहे आप स्वार्थ राम जी ए स्वार्थ नहीं है, वो सपूत कपूतर देवे कपूते ही नहीं, क्यों करो कपूता ही छुड़ाने के लिए नरक में डालते, नरक में फिर से नहीं डालते। अधिक प्यार है, माँ मारती है ना तो अधिक अपना अपना है, अधिक अपना अपना, कई स्वरा उदृढ़ता करते हो, आपने स्वरों को मारेगी दूसरे शिकायत देगी, तेरा स्वरा उदृढ़ता करता है, मारेगी नहीं, मारेगी अपने स्वरे को, ये अपनापन है, नरक में डाले भी अपनापन है, तू पहुंचे अपनापन है, प्यार से भगवान की मेरे पर कृपा है, हरदम मान दे, हरदम कृपा है भगवान, भगवान की कृपा है। दवाई होती है मीठी भी होती है, खारी भी होती है, घनी दवाई खारी होती है, मीठी कम होती है, यथोदम स्वाद हितं च दुर्लभम, स्वादु भी है हित करने वाली है, दुर्लभ है तो थोड़ी होती है, विशेष दवाई कड़वी होती है, पर कड़वे फल मीठा होता है, फल नतीजा उसका मीठा होता है, कैसी कड़वी दवी हो, नत्य करवा नहीं होता है, नत्य से सब मीठा होता है, कड़वी और मीठी हो, हम भगवान के हैं, और भगवान के दरबार में पंचम है, पंचम तो लायक नहीं आया, नहीं आया पता नहीं हमें, पंचम है तो भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करते हैं, ये पंचामृत है। एक भाई बहन वो पंचामृत में से है, भगवान हम भगवान है प्यारे। कैसी मौज की बात है। मौज में मस्ती में रहे और मस्ती में रामायण का पाठ कर रहे, मस्ती में रहे आनंद से। अच्छा बढ़िया काम है, उत्तम काम है। भगवान के हम, भगवान के हम, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मस्त रहो। नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज।